Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do twórczości Jacka White'a. Jesteśmy w roku 2006, płyta Broken Boy Soldiers, pierwszy album grupy The Raconteurs, zespołu założonego przez Jacka White'a wspólnie z Brendanem Bensonem, Jackiem Lawrence'em i Patrickiem Killerem. Pierwszy utwór już za nami, największy przebój grupy The Raconteurs, Steady As She Goes, w Stanach Zjednoczonych umiarkowanie, ale w Anglii czwarte miejsce na liście przebojów. Teraz większa porcja nagrań z płyty Broken Boy Soldiers, zaczyna Hands. Help me get in touch with what Broken Boy Soldier i Level. To były nagrania z debiutanckiego albumu grupy The Raconteurs. Rok 2006. Rok później ukazał się ostatni album sygnowany nazwą The White Stripes, Icky Thump. You can't be a pimp and a prostitute, too. I can go back.

Iggy Thump, You Don't Know What Love Is i Conquest. Trzy piosenki z płyty Iggy Thump, albumu grupy The White Stripes, wydanego w roku 2007. Spory sukces komercyjny, drugie miejsce na liście bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych, pierwsze w Anglii, ale to już nie był ten najlepszy okres duetu The White Stripes i prawdopodobnie między innymi dlatego po ukazaniu się tej płyty grupa zawiesiła działalność. Wracamy jeszcze do muzyki z tego albumu: Little Cream Soda, Rag & Bone i Catch Hell Blues. Come on, come on, come on, come on. look at all this. You don't want it? You sure you don't want it, man? I can do it. Take it. It's just things that you don't want. I can use them. Meg can use them. We can do something with them. We'll make something out of them. Make some money out of them, at least. Oh, Meg, don't be rude. Or not. They might need it. If you don't want it, we'll take it. If you don't want to give it to us, we keep walking by. Keep going, we're not tired, but got plenty of places to go. Lots of homes we ain't been to yet. The west side, the southwest side, middle east, rich house, dog house, outhouse, old folks house, house for unwed mothers, halfway homes, catacombs, twilight zones. Looking for techniques, turntables to gramophones. So take a last lick of your ice cream. You still wanna own, but please be kind. Take your time and don't rewind. All of your pretty little rags and bones. Yeah, your pretty little rags and bones. Jump up, jump up, jump up. Come on and give it to me. Oh, your pretty little rags and bones. Come on, come on, come on. Little Cream Soda, Rag & Bone i Catch Hell Blues. To był duet The White Stripes. Rok po ukazaniu się płyty Icky Thump wydany został album Consolers of the Lonely. Druga płyta długogrająca w dyskografii grupy The Raconteurs. Scream and shout and say things that are so unkind.

Salute Your Solution, Many Shades of Black, Consoler of the Lonely i You Don't Understand Me. Wszystkie utwory pochodzą z drugiej płyty grupy The Raconteurs, Consolers of the Lonely. Album dotarł do top 10 zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Grupa nadal istniała, ale Jack White założył już kolejny zespół, mianowicie The Dead Weather. Znowu znane nazwiska, bo przede wszystkim Alison Mosshart z duetu The Kills, Dean Fertitta z Queens of the Stone Age i Jack Lawrence, basista grupy The Raconteurs. Płyta Whorehound ukazała się w roku 2009. Just like a domino.